حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ درست ہے کہ جو بچہ بغیر عقیقے کے انتقال کر گئے وہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا؟ جی ہاں، مگر اس کی صورت ہے جس بچے نے عقیقے کا وقت پایا، یعنی وہ بچہ 7 دن کا ہو گیا اور بلا عذر جبکہ استطاعت یعنی طاقت بھی ہو اس کا عقیقہ نہ کیا گیا تو وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہ کرے گا۔ حدیث پاک میں کہ الغلام مرتہن بعقیقہ، یعنی لڑکا اپنے عقیقے میں گروی ہے۔ اشعت اللمعات میں ہے کہ بچے کا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے اس کو والدین کے حق میں شفاعت کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔